Sony HX350 z 50-krotnym zoomem optycznym, obiektywem Zeiss i nagrywaniem filmów Full HD zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 19, kończy się trzecia godzina popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Oczywiście serwisem, który przedstawią Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Żaden innowacyjny lek na nowotwór szpiku kostnego nie jest dostępny w Polsce. Chorzy apelują o pomoc do ministra zdrowia. Papież Franciszek staje w obronie muzułmanów zabijanych i torturowanych w Birmie. Za chwilę w serwisie Trójki także o kierunkach studiów, które najchętniej wybierają młodzi ludzie. Chorzy na szpiczaka mnogiego, nowotwór szpiku kostnego, apelują do ministra zdrowia o refundację nowych leków. W ostatnich latach zarejestrowano w Europie 6 innowacyjnych lekarstw, które nawet dwukrotnie przedłużają życie pacjentom z tą chorobą. Jednak leki te nie są dostępne w Polsce. 65-letni pan Józef Wojtczak od 4 lat choruje na ten rodzaj raka. Skończyła się już możliwość leczenia innymi środkami. Dla mnie i dla wielu podobnych, tak jak ja, postęp byłby wówczas, kiedy mielibyśmy zastosowany ten lek nowej generacji. Jest ich 6 na świecie, nam potrzebny jest 1. Leszek Borkowski, farmakolog i prezes Fundacji Razem w Chorobie, podkreśla, że od 7 lat na listę refundacyjną nie trafił żaden nowy lek dla chorych na szpiczaka mnogiego. Leczenie szpiczaka w Polsce stanęło w miejscu. Jako farmakolog kliniczny mogę powiedzieć tak, no, dla mnie są niezrozumiałe sytuacje blokowania dostępu do leków, które ewidentnie przedłużają życie pacjenta. Co roku u 1500 Polaków diagnozowany jest szpiczak mnogi. Około 300-400 chorych wymaga stosowania nowoczesnych terapii. Papież Franciszek staje w obronie Rohingya, muzułmańskiej ludności uważanej za jedną z najbardziej prześladowanych mniejszości etnicznych świata. W ostatnich miesiącach ponad 600 tysięcy ludzi musiało uciekać z Birmy w wyniku operacji prowadzonej przez miejscowe siły bezpieczeństwa. ONZ uznało to za czystkę etniczną. Wielu Rohingya schroniło się w Bangladeszu. Franciszek, który jest tam z pielgrzymką, dziękował władzom tego kraju za pomoc. Pomoc udzieloną uchodźcom i apelował. Trzeba, aby wspólnota międzynarodowa podjęła zdecydowane kroki w odniesieniu do tego poważnego kryzysu, nie tylko pracując na rzecz rozwiązania problemów politycznych, które doprowadziły do masowego przesiedlenia ludności, ale również zapewniając natychmiastową pomoc materialną dla Bangladeszu, pomoc w jego wysiłkach zmierzających do skutecznego reagowania na pilne potrzeby humanitarne. Organizacje broniące praw człowieka informują, że przedstawiciele muzułmańskiej mniejszości w Birmie są mordowani, torturowani, a kobiety gwałcone. 54 chętnych na jedno miejsce. Inżynieria i analiza danych to najbardziej oblegany kierunek studiów w Polsce. Najwięcej absolwentów liceów chciało studiować informatykę, zarządzanie i psychologię. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wyniki tegorocznej rekrutacji. Łatwiej było się dostać na zarządzanie inżynierskie, bo niespełna 20 kandydatów na jedno miejsce. Następnie chemia i toksykologia sądowa skusiła prawie 19 kandydatów. Rzeczniczka ministerstwa Katarzyna Zabada dodaje, że informatyka była najchętniej wybieranym kierunkiem także rok temu. Następnie mamy zarządzanie, psychologia, ekonomia i prawo. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z zarządzaniem, prawem i psychologią. Odrobinkę się ta liczba zmieniła, ale w tym top 5 dalej i prawo i psychologia są. Na uczelniach państwowych i prywatnych w październiku rozpoczęło naukę prawie 430 tysięcy osób. To nieco ponad 7 tysięcy mniej niż rok temu. Trójka razem z Fundacją Świętego Mikołaja rozpoczynają jutro świąteczną licytację, z której wszystkie środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom ze zrujnowanego przez wojnę Aleppo, mieście w północno-zachodniej Syrii. 3 miliony syryjskich dzieci nie zna świata bez wojny. 3/4 swoich straciło swoich bliskich albo zostało rannych, wlicza Michał Przedlacki, dokumentalista i współautor filmu Aleppo – Notatki z ciemności. Co drugie dziecko syryjskie musi sobie radzić z syndromem stresu pourazowego. W Syrii, wewnątrz Syrii, w tym w mieście Aleppo, mowa o 75% dzieci, które muszą pracować, żeby pomóc swoim skrajnie zabiedzonym rodzinom. Dzieciom w Aleppo pomaga miejscowa parafia rzymskokatolicka i franciszkański ośrodek Tersent. Terapią jest rysowanie i sport. Między innymi pływanie, które trwa nawet gdy miasto spadają bomby, mówi ksiądz Przemysław Szewczyk. Początkowo wszyscy uciekli oczywiście gdzieś tam do szatni, ale w pewnym momencie ojciec Fieras mówi, że co to za różnica, czy rakieta nas dosięgnie tutaj pod dachem szatni, czy w basenie. I wrócili do basenu. To pozwala sobie nam wyobrazić, jaką traumę przeżyły te dzieci. Licytacja jutro w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Kolejny serwis o 20. Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. Jutro wieczorem będziemy już wiedzieć, z kim w grupie zagrają nasi piłkarze na Mistrzostwach Świata w Rosji. Z spekulacją, na kogo trafimy, nie ma końca. Prezes PZPN Zbigniew Boniek podchodzi do sprawy racjonalnie. Ta przypadkowość może być bardzo pozytywna albo bardzo negatywna. Można powiedzieć, że na starcie będzie bardzo ciężko, albo będzie normalnie, prawda? Czyli losowanie jest dość ważne, aczkolwiek ja się tam nie bawię, kogo wylosujemy, kogo nie wylosujemy. Natomiast no, zawsze wolę mieć grupę normalną niż grupę, że tak powiem, jak to ktoś to nazywa, śmierć. Jutrzejsze losowanie w Moskwie od godziny 16:00. Też tam będziemy. Zapraszam na relacje na naszej antenie. Piłkarze jutro, siatkarze grupowych rywali na mundialu poznali już dziś. Bułgaria, Iran, Kuba, Finlandia i Puerto Rico. Z tymi ekipami zmierzą się w przyszłym roku biało-czerwoni, którzy, warto o tym przypominać, będą bronić tytułu. No i trzeba przyznać, że szczęście raczej się do nich uśmiechnęło. To nadal idziemy mundialowym tropem. Jutro w Niemczech rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Piłkarek Ręcznych. Nasze szczypiornistki w pierwszym spotkaniu turnieju w sobotę zagrają ze Szwedkami. Tak mówi o nich Kinga Achruk. Jest to drużyna bardzo mocna, również utytułowana. Od razu myśląc o Szwecji, mam taki obrazek Isabel Gulden. Jest to środkowa, która ma fenomenalny przegląd boiska. Myślę, że razem z Holenderką Groth są to jedne z najlepszych środkowych na dzisiaj dla mnie, bo to są zawodniczki z mojej pozycji i patrząc na ich grę, nie tyle co w ataku, ale i w obronie, uważam, że to są właśnie takie jedne z najlepszych środkowych. Polki poza Szwedkami w pierwszej fazie turnieju spotkają się jeszcze z Czeszkami, Norweszkami, Węgierkami i Argentynkami. Po 7 miesiącach Tomasz Golob wraca do domu. Wraca oczywiście ze szpitala. Trafił tam po groźnym wypadku w zawodach motokrosowych. Uszkodził poważnie kręgosłup i porusza się na wózku inwalidzkim. Potrzebuję parę dni, żeby się zaadoptować. Najważniejsze, że dom jest moim sprzymierzeńcem i lubię być w domu. Każdy powinien być przy stole wigilijnym. Ja również mam nadzieję, że będę i że to wszystko się fajnie poukłada. W moim przypadku odpoczynku nie będzie. Będzie ciężka praca i na to jestem przygotowany. Powiedział Tomasz Golob, znów o sporcie po 21. Tej nocy zachmurzenie duże, okresami opady śniegu na wybrzeżu i Pomorzu, deszcz ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, Śląsk, Małopolska, Kielecczyzna i Podkarpacie 5 cm. Wyżej w górach 10 cm. Temperatury od minus 2 stopni do zera, tylko na wybrzeżu dodatnia temperatura 2 stopnie. To noc. Jutro Śląsk, Małopolska, Kielecczyzna i Podkarpacie, tam zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatury jutro od 0 do 3 stopni, na wybrzeżu 4 do 5. W Warszawie dziś w nocy zachmurzenie duże, okresami opady śniegu. Temperatura w Warszawie minus 1. Jutro w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura jutro w Warszawie plus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Roma Leszczyńska audycję przygotowała, Elżbieta Malinowska zrealizowała, Halina Wachowicz odbierała od Państwa telefony, a ja, Michał Olszański, dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Jest już Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór, Aga. Dobry wieczór. Wszystko gra? Wszystko gra. Przebrnęłaś przez te śniegi? Już dużo wcześniej, ale dzisiaj miałam taką hardkorową jazdę autobusami i no, myślę, że można byłoby włączać ogrzewanie czasami w autobusach. To prawda. A ja z kolei Ci się pochwalę. U nas w pokoju sportowym stoją już saneczki. Autopromocja. Święta bez granic 2017. A wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. To już w piątek, a będę miał dla Państwa koszulkę reprezentacji z podpisami naszych piłkarzy, którzy awansowali do Mistrzostw Świata, oraz kawałek murawy z pamiętnego meczu z Czarnogórą. Buty piłkarskie z autografem oraz krawat z losowania grupy Mistrzostw Świata od Zbigniewa Bońka. Obraz profesor Elżbiety Baneckiej. Elegancką torebkę i płytę z autografem od Ireny Santor. Ulubioną filiżankę do kawy Wiesława Michnikowskiego. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00. Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja.

Puste samoloty, zespół Hańba. Ze swojej najnowszej płyty dwa dni temu poszła w świat informacja o tym, że krakowski zespół jest laureatem 16. Nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego. 16 grudnia w Toruniu odbiorą to wyróżnienie. Wspaniały zestaw artystyczny i bardzo się cieszę z tej nagrody. Z kolei Solange przypomniała w swoich mediach społecznościowych, że od wydania tej małej, ale jakże wielkiej zawartością płyty w jej życiu mija już 5 lat. Na tej płycie między innymi ta piosenka. With the lights off, I've seen you when you think you love me. I've seen you with your hat off. I'm dreaming of a time when you knew me. So baby, is it all you got? Tell me if you got some more. I'm thinking of some time off. You love me. So baby, is that all you got? All you got. Tell me if you got some. Oh, To był 27 listopada 2012 roku, kiedy epka zatytułowana Truth ukazała się, a Solange współpracowała przy tym materiale z Devem Hynesem, który znany jest wielu osobom także jako Lights Champion, ale myślę, że teraz przede wszystkim znany jest jako Blatorecz. Orange, nagranie Augustin i tutaj także może nie aż tak daleką wyprawę w przeszłość fundujemy sobie jak przy okazji jazz bandu Młynarskiego czy Maseckiego albo zespołu Hańba, no ale jednak tropy i w przypadku Solange i w przypadku Blatorange są jasno wyczuwalne. Przed nami zatem coś nowego, chociaż myślę, że także nie bez kontekstu osadzonego, jeżeli chodzi o muzykę i to, co się dzieje na świecie. Raz Mentalizm zapowiada nową płytę, która ukazuje się już w 2018 roku i zapowiada ją ujawniając tytułowe nagranie. Muszę na chwilę wyjść, żeby nie wykrzyczeć ci tego, co naprawdę myślę w tej chwili. Według mnie jak zawsze byłem bez winy. Na dworze syf, ale i tak otworzę drzwi. Możemy bez utrapień żyć, bez czyich. Siedzi we mnie strasznie wit tequili. Marmurowe lwy na schodach.

Go Gladly into the Earth, James Holden and the Animal Spirit. To naprawdę nie jest trudne, aby tak gładko i sprawnie zrozumieć ziemię i to, co w niej pulsuje, kiedy słucha się takiej muzyki. No, jak słychać, Jamesowi Holdenowi wyjście poza ograniczenia, jakie daje produkowanie muzyki solo i bycie mistrzem elektroniki, w stronę zespołu tworzonego przez żywych instrumentalistów powiodło się i efekty można sprawdzać właśnie na tym albumie. James Holden and the Animal Spirit za nami. To może pora na piosenkę. Like anyone, I never say that I wanna be hero or hold me right. miała być piosenka, a wyszło tak jak wyszło, czyli dwie piosenki i obie piękne. Nie mogłam się zdecydować. Mount Kimby, You Look Certain z najnowszej płyty i Blunt Redhead, którzy przypomnieli o sobie króciutką, malutką płytę w roku 2017. 3 o'clock. To jest właśnie ten utwór, który teraz wybrzmiewa. Wybrzmi także krótki utwór z nowiutkiej debiutanckiej płyty duetu Coles, Dino, Dino. A potem mamy propozycję. Tamagotchi, debiutancka płyta duetu Coles, żyje już swoim życiem ze słuchaczami. Jak o niej opowiadali w Trójce, to można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka. A my mamy zaproszenie na koncert warszawski, bo grają teraz koncerty, promując swoją debiutancką płytę. Ten koncert w niebie 3 grudnia, więc gdyby ktoś chciał skorzystać, to zapraszamy. 2 2 7 3, tak dziwnie mówię, ponieważ starałam się doczytać, czy na pewno w niebie, ale tak, 3 grudnia, niebo i Coles promujący swoją nową i tak naprawdę pierwszą płytę Tamagotchi. Bartek czeka i ma zaproszenia dla tych, którzy chcieliby duet Coles zobaczyć na żywo. A my, a propos tego, co można zobaczyć na żywo i co warto, nie tracąc czasu, zrobić, przenosimy się do krainy, w której króluje Agnieszka Obszańska. Dzisiaj wprowadzamy nasze ciała w ruch, bo to, o czym porozmawiam z moim gościem, opiera się właśnie na ruchu, sile improwizacji i tym, co możemy wydobyć dla siebie w tańcu. Teren. Kultura. Wychodząc od działania, to autorski pomysł tancerki i choreografki Marii Stokłosy, który od maja realizuje w przeróżnych przestrzeniach Warszawy. Przed nami kolejne spotkania, ale zacznijmy od początku, czyli pomysłu i tego, na czym opiera się takie spotkanie. Opowiada już Maria Stokłosa. Dla mnie improwizacja z choreografią szły jakby obok siebie. Osobno robiłam swoje prace ułożone i osobno improwizowałam, jakby praktykowałam improwizację z widzami przez wiele lat. I w pewnym momencie zaprosiła mnie do Filadelfii choreografka, która się nazywa Meg Foley. Ona zaproponowała mi, żebyśmy razem rozwijały jej praktykę improwizacyjną. I ona wprowadziła mnie w taki system, w którym praktykujesz, czyli ćwiczysz kilka elementów po to, że kiedy wchodzisz na scenę, możesz z nich korzystać. Meg Foley jest też artystką queerową, w związku z czym ta praca bardzo dotyczy tożsamości, kobiecego ciała i tego, że to wszystko jest ruchome i cały czas się zmienia i jak wszystkie próby wciskania w jakieś pudełeczka nas i tego, kim jesteśmy, no wiadomo. No i wróciłam do Polski po tym doświadczeniu. Postanowiliśmy, że ja będę ją rozwijać tutaj, ona tam, ponieważ ja się tak czułam jak ryba w wodzie w tej pracy. No więc postanowiłam, co było, gdybym ją jeszcze bardziej pociągnęła w swoją stronę, czyli to wszystko, co jest moją domeną, praca z przedmiotami, interakcja z widzem, też mój ruch, który jest być może mniej formalny. Pozwoliłam sobie pociągnąć ten kocyk w swoją stronę i zresztą Meg bardzo się cieszyła, że ja to robię, więc to jest taka geneza. Super, jeśli ktoś może przyjść dwa razy, dlatego, że jest za każdym razem kompletnie co innego. Mnie ta praca bardzo mocno poprowadziła w stronę widza i wiele performance'ów jest takich, w których właściwie moje ciało w ruchu przestaje być głównym medium. I choreografia zaczyna się dziać pomiędzy z ludźmi, którzy są widzami. Czyli ja tak naprawdę jakby trochę po prostu poruszam kamyki, a lawina wydarzeń zaczyna się sama toczyć. I przed nami kolejny cykl spotkań, najbliższy już 2 i 3 grudnia w rotacyjnym Domu Kultury w Warszawie. I na co możemy liczyć tym razem? No, Dom Kina Jazdowie, czyli małe przestrzenie. Bardzo mi zależy na takim kameralnym właśnie działaniu w przestrzeni, która jest nie większa od, właściwie z takim średniej wielkości pokojem. Będę ja, będą przedmioty, będą widzowie. Można się spodziewać jakiegoś bliskiego spotkania. Staram się zaproponować trochę inne podejście i zależnie od tego, kto przyjdzie na te najbliższe spektakle, to też trochę takie one będą. Jeden piękny pokaz, właśnie taki bardzo interaktywny mieliśmy, w tym właściwie miałam wrażenie, nic się nie działo. Wszystko się działo na jakichś takich małych przesunięciach krzeseł, tym, że ktoś czasem się przesiadł i takim jakimś mikrodziałaniu, a potem okazało się, że dla wszystkich uczestników było to bardzo intensywne. Często zostawiamy kartki na podłodze i proponujemy, że jeżeli widzowie po tym doświadczeniu chcą się czymś podzielić albo mają jakąś fantazję na temat tego, jak ta praca mogłaby się rozwinąć, i ludzie bardzo często coś piszą i bardzo dużo piszą rzeczy o wolności. Powstaje jakaś taka przestrzeń, gdzie ludzie czują się zaproszeni też do działania i do tego, żeby obserwować, jak rozwija się ta sytuacja. No, praca solowa jednak wymaga zbudowania takiej siatki bardzo poważnego wsparcia i to akurat rola Alicji w pewnym sensie jest bardzo konkretna, no bo ona po prostu tworzy przedmioty, obserwując mnie w ruchu, proponuje różne przedmioty i one są piękne i ze sobą jakoś współgrają, ale ona też oczywiście jest widzem tych wydarzeń i też je komentuje. Zaprosiłam także Eleonorę Zdebiak, która jest dramaturzką tańca. Zaprosiłam także Maję Retterauman i ona później się pojawi pod koniec grudnia. Być może też będzie ze mną na scenie. To jest choreografka fińska, której pracę bardzo cenię. Katarzyna Swoboda, badaczka tańca, też jest obserwatorką i przynosi też jakieś takie teoretyczne spojrzenie trochę, czy inspiracje. Karolina Gębska, która robi światła do tych różnych przestrzeni. Początkiem moje ciało jest jakby na scenie, no ale to jest praca już, można powiedzieć, grupowa. A do końca roku czeka na nas jeszcze pracownia Duży Pokój i nowy teatr. Czy coś jeszcze? Ostatni spektakl chciałbyśmy, żeby odbył się w przestrzeni prywatnej. I robimy konkurs na zgłoszenia w jakiejkolwiek formie swojego albo mieszkania, albo swojej pracowni, albo jakiegoś swojego miejsca, w którym odbędzie się ostatnie spotkanie. Wychodząc od działania, czyli ciało w ruch, wprowadza choreografka Maria Stokłosa i jej goście. Pokazy odbywają się w Warszawie, a więcej informacji znajdziemy na stronie www.fundacjaburdong.com. Zapraszam. Rozmarzyłam się i widziałam siebie tańczącą. No, ale to nie był taki do końca piękny obraz, więc pięknie zakończymy dzięki muzyce pierwszą godzinę naszego spotkania. Zaraz pojawią się tu dziewczyny z zespołu LOR i Aquarius Wybrzmi, przypominając, że nadchodzi debiut tych artystek. Tymczasem po 20 plany nasze to słuchanie muzyki i rozmawianie z reprezentacją zespołu Lotto. No i tak naprawdę w ten sposób wyczerpuję wszystkie informacje, które chciałabym teraz w tym momencie przekazać. Jeszcze coś było, ale wypadło mi z głowy. W związku z tym uwaga, uwaga, panie z zespołu LOR. autopromocja. Autor Ziemi pod jej stopami i Dzieci Północy. Za tę książkę otrzymał Bookera. Dla wielu pozostaje jednak najbardziej znany z powodu innej powieści. The Satanic Verses was the fifth book. Szatańskie Wersety to była moja piąta książka. Spotkaliśmy się, by rozmawiać o książce 18. Także mówimy o sprawach, które są bardzo odległą przeszłością. Salman Rushdie. Właśnie na polskim rynku ukazuje się jego najnowsza powieść Złoty Dom Goldenów, której akcja dzieje się współcześnie w Nowym Jorku. Pisarz będzie naszym gościem w dzisiejszym Klubie Trójki. Zapraszam w imieniu swoim oraz Barbary Marcinik, Jan Niebudek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Philips 55 cali, klasa A, za 3699 zł, a dostaniesz na konsolę 300 zł rabatu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochany wnuczku, kiedyś zbierało się znaczki pocztowe, a dzisiaj... Dzisiaj znaczki wymienia się na markowe sztućce w Stokrotce. Rób zakupy, zbieraj znaczki i odbieraj markowe sztućce Thomas za 1 grosz. Tak, sztućce za 1 grosz. Stokrotka, super okazję mamy. Żegnamy reklamy.